Dobry wieczór. Minęła 16. popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke, to jest środa, 20 grudnia. Audycję zaczynamy od serwisu. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Debata o zmianach w polskich sądach przenosi się na forum unijnych rządów. Jest akt oskarżenia po karambolu z udziałem szefa auta szefa MONU Antoniego Macierewicza. Koleje szykują się do świąteczno-noworocznego szczytu. Jeżeli widzimy, że jest duże zainteresowanie, wtedy do danego pociągu są włączone wagony. Zmianami w polskich sądach zajmą się unijni ministrowie. To po tym, gdy komisarze w Brukseli zdecydowali, aby uruchomić pierwszy punkt artykułu 7 unijnego traktatu, który w praktyce może doprowadzić do sankcji nałożonych na nas. Teraz to prawdopodobnie wiceszef MSZ-u Konrad Szymański, odpowiedzialny za unijne sprawy, będzie przekonywał unijnych ministrów o konieczności zmian w polskich sądach. Komentując dzisiejszą decyzję, powiedział, że prezydent, tu cytat, skutecznie przeprowadził przez Sejm m.in. przepis o wyborze członków KRS wysoką, kwalifikowaną większością 3/5. Wyeliminował z pierwotnych propozycji reform mechanizm faktycznego rozwiązania Sądu Najwyższego i zaproponował wspólny dla kobiet i mężczyzn sędziów wiek emerytalny jako kryterium pozostania przy orzekaniu. 9 stycznia z szefem Komisji Europejskiej spotka się premier Mateusz Morawiecki, potwierdza rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Na zaproszenie pana przewodniczącego Junckera pan premier odpowiada pozytywnie. Jesteśmy zawsze gotowi do rozmów, nie możemy obciążać wzajemnych relacji, utrudniać budowania porozumienia i zaufania między Warszawą i Brukselą. Za półtorej godziny oświadczenie prezydenta Andrzeja Dudy, a komentarze do dzisiejszej decyzji Komisji Europejskiej za kilka minut. Zapraszamy do Trójki. Jest akt oskarżenia po karambolu z udziałem auta szefa MONU Antoniego Macierewicza. Przypomnijmy, w styczniu w Lubiczu Dolnym koło Torunia jeden z samochodów w kolumnie eskortującej wjechał w tył samochodu, w którym był minister. Na skutek tego zdarzenia doszło do karambolu, w którym w sumie brało udział 8 aut. Teraz w tej sprawie zarzuty usłyszał starszy kapral Grzegorz G., wyjaśnia Rafał Fiertek z prokuratury okręgowej do spraw wojskowych w Poznaniu. Zarzut dotyczy żołnierza zawodowego, funkcjonariusza żandarmerii wojskowej, który kierował drugim pojazdem z kolumny ministra obrony narodowej BMW X5, który to uderzył w samochód, w którym znajdował się minister obrony narodowej w czasie hamowania przed światłami w miejscowości Lubicz Dolny. Zarzucone jest wspomnianemu funkcjonariuszowi żandarmerii wojskowej nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym. A grożą za to 3 lata więzienia. W Moskwie policja zatrzymała jedną z liderek punkowej kapeli Pussy Riot. A Maria Alokhina rozwinęła na Łubiance przed siedzibą Federalnej Służby Bezpieczeństwa plakat z napisem urodzinowe pozdrowienia dla katów. Dziś w Rosji święto funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, spadkobierców sowieckich organizacji Czeka i KGB. Alokhina już raz trafiła do aresztu, gdy w 2012 roku wspólnie z dwiema koleżankami zaśpiewała w cerkwi Chrystusa Zbawiciela pieśń Boga Rodzico Przegoń Putina. Kilka miesięcy później moskiewski sąd skazał Alokhinę i Tołokonnikową na 2 lata łagru. Obie wyszły na wolność 4 miesiące przed zakończeniem kary. Tym razem Marię Alokhinę do protestu skłoniły wypowiedzi dyrektora Federalnej Służby Bezpieczeństwa Aleksandra Bortnikowa. Szef rosyjskiej bezpieki oświadczył w wywiadzie dla rządowego dziennika Rosyjska Gazeta, że stalinowskie represje można uznać za usprawiedliwione. Dodał też, że część osób skazanych wtedy w procesach politycznych związana była z obcymi służbami. Wypowiedzi Bortnikowa potępili obrońcy praw człowieka i część historyków. Przypomnieli oni, że według różnych danych komunistyczni oprawcy zamordowali w Związku Radzieckim około 60 milionów osób. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Włoskie media ujawniły szczegóły nadzwyczajnego planu zabezpieczenia rzymskiego Piazza Navona, gdzie odbywa się tradycyjny jarmark świąteczny, odwiedzany przez tłumy Rzymian i turystów z całego świata. Postanowiono, że napływ ludzi na słynny plac będzie regulowany. Jednocześnie będzie mogło tam przebywać maksymalnie 12 tysięcy osób. Wszyscy wchodzić będą przez specjalne bramki kontrolne. Wzmocnione zostaną też kontrole na innych placach Wiecznego Miasta. A koleje szykują się do świąteczno-noworocznego szczytu. Państwowy dalekobieżny przewoźnik PKP Intercity zapowiada, że do składów jadących na południe będą dołączone dodatkowe wagony. O tym, ile będzie dodatkowych miejsc, zdecyduje frekwencja. Jak mówi prezes firmy Marek Hraniuk, największą popularnością cieszą się pociągi jadące w polskie góry. Myślimy o tym, żeby wzmocnić, składy będą wzmacniane, pociągi, czy też uruchamiamy pociągi dodatkowe. PKP Intercity ma do dyspozycji 1300 wagonów i ponad 60 tak zwanych elektrycznych zespołów trakcyjnych, wśród których jest pociąg Pendolino. I tyle informacji w serwisie Trójki Teraz. Na skrót zapraszamy za pół godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. jeśli ktoś z Państwa w ten szaro-biały dzień pomyślał, że słońce o nas zapomniało, to spieszę rozwiać te mgły, ten smog i wątpliwości, że słońce było dziś momentami widziane na północy kraju, ale poza tym i sypnęło śniegiem, gdzie niegdzie nas omrzyło i zamgliło. Lekki przymrozek w Warszawie, temperatury poniżej zera na wschodzie, powyżej na Warmii, Pomorzu, w Zachodniopomorskiem i na Lubuszczyźnie oraz Dolnym Śląsku, zero w Małopolsce i na Śląsku. I podobnie będzie w nocy, bo mróz do minus 6 na wschodzie, w centrum minus 3, w górach miejscami minus 8, okolice zera tylko na zachodzie kraju, zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, może zdarzyć się śnieg w północno-zachodniej połowie kraju, przechodzący w opady deszczu ze śniegiem i deszczu, a na początku także opady marznącego deszczu, które będą powodować gołoleć. Tutaj stawiamy wykrzyknik, ostrzeżenie, w górach sypnie śniegiem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro i na euro.com.pl. Pierwsza rata gratis i do maja nie płacisz. Konsola PS4 z grą To jesteś ty, za którą zapłacisz 805 zł i 60 groszy. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po godzinie 16, ale to najkrótsze dni w roku, więc mogę jeszcze raz powiedzieć dobry wieczór Państwu w korkach, przy sprzątaniu, może nawet w kolejkach, jakie by one nie były. Zapraszamy do trójki. A co dziś w audycji? To nie jest szczęśliwa siódemka, ale kategorię szczęścia odłóżmy tu na bok. Komisja Europejska uruchomiła procedurę z artykułu 7 Traktatu Unijnego. Komisji Europejskiej wygrały emocje, a nie logika. Logika postępowania nakazywałaby wstrzymać się z tą decyzją do czasu podpisu prezydenta. Polska znajduje się w sytuacji skłócenia właściwie z całą resztą Unii Europejskiej. No mamy w tej chwili reakcję Unii Europejskiej. Więcej o tym już za chwilę, a że to dziś bez wątpienia polityczny temat numer jeden, wrócimy do niego w Pulsie Trójki, kwadrans przed 18. Chińczycy zasmakowali w polskich jabłkach, a może wyczuli smak dużych pieniędzy. Więcej o tym w ekonomicznej części audycji. Bohaterowie za kółkiem miejskich autobusów. Czasem ratują życie pasażerom, pomagają zwierzętom i to wszystko w godzinach pracy. Na przystanku pasażerka mi zemdlała. W międzyczasie wyszedłem do niej. Dowiedziałem się, że jest po długim zawale. Że widziałem kątem oka już budynek szpitala. Mówię, jadę. I bardzo dobrze o nich opowiemy. Nie dla wszystkich święta to wspaniały rodzinny czas. Warto pomyśleć o tych, którzy swojego domu nie mają. Jednych dotknął los, inni sobie na swój los zapracowali, ale obok nikogo nie powinniśmy przejść obojętnie. Nie bardzo lubiałem takich spotkań rodzinnych, ponieważ zawsze mi życzyli, żebym nie pił. Życzyli mi takich rzeczy, o których nie lubiłem słuchać. A bywały takie wigilie, że bywał pan sam? Bywały. Co pan wtedy myślał, czuł? Czasem sobie popłakałem, żeby nikt nie widział. No tak było. Niech pomoc będzie naszym nie tylko świątecznym zwyczajem, ale o tych świątecznych też nie zapomnimy. Wszyscy mówią, że dobry sękacz jest sękacz mięciutki, pulchny, soczysty. Chyba tak jak w każdej pracy trzeba w to włożyć sporo serca. I jeżeli się wszystko zrobi po kolei tak jak trzeba, wszystkiego się dopilnuje, wtedy chyba wyjdzie dobry. A w trójwymiarze poprawimy dziś trochę klimat, a dokładniej klimatyzatory. Innych technologicznych nowości także nie zabraknie. Po 18:00 reportaż. Na rapowanie spojrzymy dziś od bardzo osobistej strony. Rapera, który stracił słuch. Słowotwory i słowotwórstwo. Słowotwory, czyli właśnie ci ludzie, którzy za mnie wykonują te teksty, stąd połączenie. I oni są nie tylko słowotwórami, tylko właśnie są słowotwórami, powtarzają moje słowa, to co ja tam stworzyłem. Neologizm, nowe znaczenie, nową jakość. Reportaż po 18:00. Kto słuchał dziś porannej audycji Zapraszamy do Trójki, ten wie, że w Curychu, gdzie od świtu jest Ernest Zozuń, jest i czuwa, dlatego w Curychu właśnie wszystko gra. No nie wiem, czy tak wszystko gra, bo tak, to prawda, atmosfera świąteczna jest, bo są świąteczne jarmarki, ale tak, nie ma mrozu, nie ma śniegu, no tylko z takich świątecznych rzeczy to została śpiewająca choinka. No właśnie, powiedziałem wszystko gra, bo i choinka, i lotnisko grało o poranku, aż strach pomyśleć, co zagra w popołudniowej audycji. I tu zostawmy takie, jak to mówi klasyk, letkie niedomówienie. Drogi redaktorze, usłyszymy dobrze, się za kwadrans. To ja nie domówię bardziej. Dobrze, usłyszymy się za kwadrans, proszę zostać z nami do 19:00. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Christian Hanke. Zapraszamy do reklamy.

snow. It's coming out fleecing white. Let it snow. I hope it goes on all night. Let it snow. Perchance if I ask, you might remain. I might. Let the mercury go take a drop to 10 below. Let it snow. No i teraz nawet ci, którzy jeszcze w pracy lub w samochodzie, mogą poczuć się jak wszyscy inni w hipermarkecie na przedświątecznych zakupach. Bardzo dziękujemy. Rail Charles, towarzysze inni. 15 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Ale my teraz o temacie numer jeden. Dziś Komisja Europejska uruchomiła wobec Polski procedurę kontroli praworządności zapisaną w artykule 7 Traktatu o Unii. Oznacza to wysłanie wniosku do państw wspólnoty, który stwierdza zagrożenie dla porządku prawa w Polsce. Artykuł 7, który obowiązuje od 8 lat, został uruchomiony po raz pierwszy wobec członka Unii Europejskiej. Komisja wysłała również do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości pozew o naruszenie prawa wspólnotowego w związku z ustawą o sądach powszechnych. W sprawie przygląda się Paulina Kozion. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego Komisja Europejska uruchomiła wobec Polski artykuł 7? Komisja Europejska zaniepokojona jest stanem praworządności w Polsce. Ma m.in. zastrzeżenia do uchwalonych przez parlament ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Jak mówił podczas konferencji prasowej wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans, decyzja Komisji oparta jest na ekspertyzach prawnych. Obawy Komisji są podzielane przez szereg organizacji europejskich i międzynarodowych. Komisję Wenecką, ONZ, OBWE i wiele europejskich sieci sądów najwyższych i administracyjnych, adwokatur, a także Parlament Europejski, który jasno się wypowiedział na ten temat. Ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa nie weszły jeszcze w życie i czekają na podpis prezydenta, ale jak przekonuje Timmermans, to najwyższy czas, aby pokazać Polsce czerwoną kartkę. Mówiłem w lipcu, że jeżeli ustawa o Sądzie Najwyższym pozostanie przyjęta, to wtedy komisja uruchomi artykuł 7. Ustawa została przyjęta, nie było żadnych znaczących poprawek. Prezydent powiedział, że podpisze nowe prawo. Oczywiście, jeśli zmieni zdanie, to także i my przemyślimy nasze stanowisko. Jak tłumaczy profesor Robert Grzeszczak z Katedry Prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, decyzja Komisji Europejskiej oznacza uruchomienie procedury podobnej do tej, którą Komisja wobec Polski właśnie zakończyła. Artykuł 7 ma w sobie dwie niezależne możliwe procedury. Pierwsza słabsza, druga silniejsza. Ta pierwsza słabsza właśnie dzisiaj została uruchomiona. I najogólniej sprowadza się do tego, że komisja składa wniosek do Rady, czyli do ministrów państw członkowskich. Jej zdaniem dochodzi do możliwego poważnego naruszenia praworządności. I w efekcie to państwa teraz muszą podjąć decyzję, co z tym zrobić. Czyli komisja chce się tak naprawdę już uwolnić, no bo już skończyła swoje instrumentarium, nie jest zadowolona jakby z efektów rozmowy z rządem i przekazuje to dalej. Tak naprawdę jest to bardzo podobna procedura do tej, którą właśnie komisja odbyła. Według europeisty z Uniwersytetu Warszawskiego, Piotra Wawrzyka, Komisja Europejska, uruchamiając artykuł 7, działa z pobudek emocjonalnych. Wygląda na to, że w Komisji Europejskiej wygrały emocje, a nie logika. Logika postępowania nakazywałaby wstrzymać się z tą decyzją do czasu podpisu prezydenta. Jeżeli prezydent by podpisał, dopiero wtedy te ustawy weszłyby w życie. Zwróćmy uwagę, że komisja wszczęła w efekcie procedurę z artykułu 7 przeciwko Polsce w sprawie ustaw, które jeszcze nie weszły w życie, które jeszcze nie są częścią prawa unijnego. Dr Marcin Zaborowski z Visegrad Insight zauważa, że decyzja Komisji Europejskiej spycha Polskę na peryferia Unii. Polska znajduje się w sytuacji skłócenia właściwie z całą resztą Unii Europejskiej. No mamy w tej chwili reakcję Unii Europejskiej. To będą po prostu etapy takich, w których jest właściwie cała Unia Europejska, poza Węgrami być może, a po drugiej stronie Polska, państwo, które powinno się znajdować w sercu Unii Europejskiej, tak naprawdę będzie się znajdować na marginesie. Będzie stale stawiana pod pręgierzem. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, odnosząc się do decyzji Komisji Europejskiej, mówił, że jego zdaniem podyktowana jest ona motywami politycznymi, a nie merytorycznymi. Jest zastanawiające, że jednym z argumentów komisji za rzekomą niepraworządnością naszych rozwiązań jest żądanie, abyśmy podwyższyli wiek emerytalny dla kobiet. To wydaje się pokazywać, że tu chodzi raczej o jakieś preteksty, o politykę niż o praworządność. Wszystkie rozwiązania, które znajdują się w przygotowanym projekcie do podpisu pana prezydenta, zarówno ustawy o Sądzie Najwyższym, jak i ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, istnieją w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Według byłego wiceministra spraw zagranicznych Rafała Trzaskowskiego z PO decyzja o uruchomieniu artykułu 7 oznacza, że Unia Europejska straciła cierpliwość wobec rządu PiSu, a to może mieć dla Polski przede wszystkim konsekwencje finansowe. Realne konsekwencje wpisane w traktat to przede wszystkim zabranie prawa głosu. Na tym się może rzeczywiście skończyć, ale tu potrzeba na końcu jednomyślności. Natomiast dzisiaj już wiadomo, że jeżeli Unia Europejska rozpocznie procedurę, posłucha Komisji Europejskiej, państwa członkowskie rozpoczną tę procedurę, to niestety wszystkie dokumenty unijne zdają się wskazywać na to, że to będzie miało konsekwencje finansowe i że w związku z tym Polska dostanie znacznie mniej pieniędzy od Unii Europejskiej, no bo ktoś, kto łamie podstawowe zasady Unii Europejskiej, niestety nie może liczyć na to, że Unia Europejska solidarnie będzie podchodzić do jego najważniejszych potrzeb dotyczących rozwoju zapóźnionych regionów. Komisja Europejska wysłała też pozew przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości w związku z przyjętą już ustawą o sądach powszechnych. Bruksela uznała, że jest ona zagrożeniem dla niezależności sądownictwa i odrzuciła wyjaśnienia Warszawy w tej sprawie. To Paulina Kozion, dziękuję bardzo. Sprawą zajmować się będzie teraz Rada Europejska, czyli przedstawiciele państw członkowskich. Dalsza część no, to jeszcze przed nami. Nie powiedziałem, że 227 trójek to jest nasz telefon, to powiem teraz. 71335 to numer SMS, a gdyby ktoś chciał napisać do nas też, może zd3@polskieradio.pl. Audycja popołudniowa, 21,5 minuty po godzinie 16. Zawsze na skołatane nerwy, gitara tego pana robi dobrze. Every time they'd overlook her when they gave her a book and she was dead in her grave. After all she gave, after all she gave. It's all too late now, it's all too late now. It's too late, your devil is a soul too late. Too late, your devil is a soul too late. Devil, the tobacco overtook her when they gave her a book and she was dead in her grave. After all she gave, after all she gave. It's all too late now. It's too late, your devil is a soul too late. It's too late, your devil is a soul too late. Devil was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave. After all she did, after all she did, after all she did, after all she did. Minuty po godzinie 16. Tworzymy razem z Państwem ten świąteczny klimat. No i tworzymy go również pokazując, jak na przykład w Zurichu przygotowują się do świąt. Tylko było pytanie, czy trochę tego śniegu popadało i dopadało od rana, drogi Erneście? Popadało, nie dopadało, przedwczoraj trochę spadło, ale się zaraz rozpuściło, chociaż ja z tym śniegiem mam problem, bo tutaj w partiach gór i jak się popatrzy z Curychów w kierunku gór, to widać śnieg. No więc można sobie powiedzieć, że zima jest. No to tak sobie powiedzmy, problem ze śniegiem, proszę pana, to mają drogowcy. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Curychu. Trójka. Jesteśmy połączeni. Ale nie dane nam będzie sprawdzić, jak drogowcy w Curychu radzą sobie za takim... Bardzo zimę. Dobrze. Dane nam było sprawdzić, to znaczy nie było dane sprawdzić właśnie przedwczoraj. Radzą sobie bardzo dobrze. Szwajcarscy drogo... To dzisiaj wszystko. Wszystko. W ogóle już wtedy, zanim popadało, to jezdnie były czarne. To znaczy, jak popadało, to jezdnie właściwie chwilę potem były czarne. No i śnieg był tylko troszkę na chodnikach, tak żeby było widać, że on jest. Chodniki też były posprzątane. No to pięknie. A dokąd nas zabierzesz teraz? Wiesz co, my, ponieważ tak jak mówiłem w Curychu... O! No wiem, gra choinka, lotnisko, wszystko gra. Ja... Wiem, no właśnie, choinka. Choinka gra i śpiewa. To w ogóle to taki choinki czas, bo ona tu zawsze za chwilę będzie miała taki już normalny koncert, jak to ma codziennie, bo ona tak 17.30 zaczyna, czyli teraz już tak lekka próba przed tym koncertem. Ale ponieważ w Curychu nie ma tego śniegu, to ja zaproszę państwa, teraz zabiorę 40 kilometrów od Curychu. Jest taka miejscowość, która się nazywa Rapperswil. Można tam dojechać albo pociągiem w 35 minut. Tam jest polskie muzeum, najstarsze polskie muzeum za granicą. W lecie to można tam nawet dopłynąć z Curychu statkiem wycieczkowym. Może pan poprzeglądać, z ilu krajów świata mamy gości, które sobie pisują. Tutaj mamy polskie same, bo po polsku. Tu mamy po rosyjsku. Co? Tu jest Niemiec, Sri Lanka. Bogota, Kolumbia. Proszę pana. Ja dobrze wiem, że to jest jedno ze starszych muzeów polskich za granicą? Najstarsze. Jeśli pan tą zimową porą tutaj przyszedł, to zobaczył pan przyprószoną śniegiem kolumnę barską, tak zwaną, ustawioną 150 lat temu przez założyciela, fundatora tego muzeum, hrabiego Władysława Platera. Pragnął on uczcić stuletnią rocznicę wybuchu Konfederacji Barskiej. Sam był powstańcem listopadowym i po kolejnym upadku Powstania Narodowego zrozumiał, że konieczne jest tworzenie na emigracji, bo nie można było w XIX wieku gdzie indziej, miejsca, przytułku dla polskich pamiątek, dla polskich dokumentów. Rozumiał, jak konieczne jest tworzenie centrum naukowego, które by informowało o rzeczywistej historii Polski. Hrabia Władysław Plater zamek w Rapperswil znalazł w kompletnej ruinie. Nakładem Polaków żyjących wówczas w Szwajcarii zabytek odremontowano. Muzeum otrzymało go w dzierżawę. W tej sali, w którym jesteśmy, znajdowała się biblioteka, gdzie przez 4 lata pracował Żeromski. Tu go otwierdzał Prus, Konopnicka, Orzeszkowa. Tu przychodzili przedstawiciele partii politycznych, przychodził Piłsudski, Narutowicz. Paderewski był wieczystym i honorowym członkiem muzeum. Tutaj zbierano pieniądze dla legionistów. Więc ktoś, kto się zajmuje historią państwowości polskiej, to nie może przejść obok zbiorów rapperswilskich obok. O, dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Państwo specjalnie czy przypadkiem? Nie, jesteśmy u znajomych na tydzień. Na i trzeba było wyjść z domu. Tak. A skąd Państwo wiedzieli, że tu jest takie muzeum? Proszę pana, ja przeczytałem, byliśmy tutaj Curych i wtedy mówię, coś szukamy. Ale no moim zdaniem trochę marketingu by się w Polsce przydało. Przecież jest masa ludzi, która by chciała pewnie to obejrzeć. A jak się podoba? Bardzo ładnie, do tej pory super. No zawsze mówimy, że przy każdym muzeum to wszędzie są takie skrzypiące klepki i to jest fajne. Tak. Ma ten zapach, który powinien mieć każde muzeum. Ale widzi pan, większość, ja bym powiedziała 90% docenia, że w takim miejscu jest taki muzeum. Dlatego, że pasuje. Po prostu pasuje, że nawet trochę stare te witryny, no bo one już mają swoje lata, ale pasuje tutaj do wnętrz. A niektórzy właśnie to jest punktem krytyki, że jest za mało właśnie tej nowoczesności. Muzeum w czasie II wojny opiekowało się internowanymi w Szwajcarii polskimi oficerami. Po wojnie komuniści chcieli urządzić tu muzeum, ale Polski Ludowej. Nie udało się, ale i przyniosło to konsekwencje. Polskie muzeum straciło część obiektu. Mimo to działało. Tutaj rozprowadzaliśmy książki te zbójeckie, których nie można było czytać w Polsce. Tu mówiliśmy o Katyniu, tu mówiliśmy o deportacjach, czyli o losach Polaków, którzy żyli na Kresach. Tutaj pomagaliśmy Solidarności, zbieraliśmy pieniądze dla Solidarności. Gdy komunizm upadł, muzeum i tak zostało samo sobie. Nigdy nie było finansowane z Polski. Cały czas utrzymywane jest przez polską emigrację. Ludzie, którzy w nim pracują, robią to za darmo. Każdy obraz, każdy obiekt, każdy przedmiot w tym muzeum został podarowany przez Polaków, głównie przez Polaków, którzy zostali po II wojnie światowej za granicą. Ja tylko chciałem posłuchać. A, proszę bardzo, proszę, proszę. A skąd pan co się wziął? Ja? No. Ja przyjechałem z miasta, w którym pracuję. A tutaj, w którym, Szwajcarii. A gdzie pan pracuje? Ja pracuję dokładnie w Luterbachu, koło Solothurna. Skąd pan wiedział, że jest tu muzeum? Kolega mi powiedział. To jestem w ogóle w szoku, że w Szwajcarii po prostu jest polskie muzeum, gdzie nawet rozmawiamy po polsku. 86% zwiedzających to są obcokrajowcy. Przyjeżdżają statkiem z Curichu i widzą zamek, więc wchodzą na zamek. No i tak to funkcjonuje Polskie Muzeum w Rapperswil. Nie popatrzyłem na zegarek, opowiadając Państwu tę historię, więc szybko tylko dodam, że gospodyniami w tym muzeum były pani Anna Buchmann, dyrektor muzeum, i pani Mariola Sigrist. Ernest Zozuń z Zurichu. Usłyszymy się po 17. Bardzo dziękuję. Teraz już minutę temu minęła w pół do 17. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT, oferujące loty do Zurychu. Zatem czas najwyższy na skrót najnowszych informacji, który przygotował dla Państwa i przedstawił Państwu Artur Wertowski. Spotkanie premiera z przewodniczącym Komisji Europejskiej będzie 9 stycznia. Tematem rozmowy Mateusza Morawieckiego z Jean-Claude'em Junckerem ma być uruchomienie wobec Polski artykułu 7 unijnego traktatu. Może to oznaczać nałożenie sankcji, w tym odebranie głosu na unijnych naradach. Scenariusz taki jest mało prawdopodobny, ponieważ musiałyby się na to zgodzić wszystkie kraje wspólnoty. Podwyżki dla nauczycieli są już zapisane w przyszłorocznym budżecie, informuje o tym Ministerstwo Edukacji Narodowej. To odpowiedź na apel prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomira Broniarza. Chce on 15% podwyżek dla nauczycieli od 1 stycznia, bez rozkładania ich na 3 lata. Na początku roku szkolnego ówczesna premier Beata Szydło zapowiedziała wzrost płac od kwietnia przyszłego roku. Podwyżki mają być rozłożone właśnie na 3 lata. Około 50 policjantów na nartach będzie patrolowało tej zimy trasy narciarskie w Beskidach. Mają dbać o bezpieczeństwo na stokach. W weekend pojawią się w kilkunastu stacjach narciarskich, m.in. w Szczyrku, Korbielowie, Wiśle, Ustroniu i Międzybrodziu Żywieckim. Od połowy stycznia mundurowi będą na trasach już codziennie. I na tym kończymy skrót, a serwis Trójki o 17. Tej nocy najcieplej na północy i na zachodzie kraju. Tam też spadnie deszcz, ale ponieważ jeśli chodzi o temperatury, szału nie ma, plus 1 do plus 3 stopni, to deszcz też będzie marzł, no i będzie powodował gołoleć. Od razu ostrzegamy kierowców podróżujących po tamtych drogach. W górach za to sypnie śniegiem, no i zresztą w dolinach górskich najchłodniej, bo tam temperatura spadnie do minus 8 stopni. A poza tym od minus 6 na wschodzie, w centrum minus 3 do 1 i plus 3 stopnia miejscami na północy i na zachodzie, także na wybrzeżu. Na niebie chmury i to z tych chmur będzie, to już Państwu mówiłem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jest o nim głośno. Najlepszy. Można obejrzeć film pod takim tytułem, można przeczytać książkę. U nas. Osobiście. Ja uważam, że narkomanię trzeba zwalczyć drugą narkomanię. Ja to głośno mówię, że jestem dalej narkomanem, tylko ja ćpam życie. Jerzy Górski. Historia od piekła uzależnienia do triumfu w triatlonowym Double Ironmanie. W piątek w godzinie prawdy, kilka minut po południu. Zapraszam, Michał Olszański. Autopromocja. Zapraszamy

słychać ta serenada. Każdy w uchu ze stoperem gada. Krótka prolongata przed końcem świata. Świąteczna serenada. Bóg się rodzi, powitajmy delegata, nim wystygnie nam herbata. Świąteczna serenada. Każdy w uchu ze stoperem gada. Krótka prolongata przed końcem świata. Świąteczna serenada. Bóg się rodzi, powitajmy delegata, nim wystygnie nam herbata. Po tylu latach przybył na świat mały chłopiec, żeby ściągnąć z twarzy świata kłamstwa pokrowiec. Nie przybyli pastuszkowie, zamulili trzej królowie. Ledwie widzą świat spod powiek, bo ich zmorzył słaby towiec. W bunkrach nafukani, w karty rżną z faryzeuszami. Wygrzebują to, co mają za uszami. Dziś lecimy nad blokami, podziałami, blokadami. Góral urbanatorzami, się podpalamy dynamit, brat. Świąteczna serenada. Świąteczna serenada. Świąteczna serenada. To jest tytuł tego nagrania. No tak tę piękną historię w słowa raperskie ubrali panowie, którzy wystąpili właśnie z Michałem Urbaniakiem. Temat rapu, słowotwórstwa jeszcze powróci w audycji popołudniowej w reportażu po 18. Zapraszam, bo to niezwykła historia. Teraz za 19 minut godzina 17. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Christian Hanke. W wielu domach przygotowania do świąt idą pełną parą, ale większość z nas Wigilię i święta spędzi w gronie rodziny czy przyjaciół. Tymczasem wielu przyjmuje to za coś oczywistego. Ale nie wszyscy mają tyle szczęścia. Dla bezdomnych okres świąt to bardzo trudny czas. Nasza reporterka Anna Rokicińska wysłuchała opowieści dwóch mężczyzn, którzy wiele w życiu przeszli. Jeden nie ma domu, drugi wychodzi na prostą. U mnie babcia mówiła rumianek i wszyscy tego nie mówią rumianek. I tak chciałbym przy tym pozostać. Co pan będzie robił w Wigilię dokładnie? Pojadę na grób babci. Babcia była dobrą osobą? No, najlepsza. Co dla pana zrobiła? Trudne pytanie. Myślę, że kręgosłup, który mam moralny i życiowy i wrażliwość mam od niej. Co pan będzie robił na tym grobie? Mogę powiedzieć, z gitarą pogadam, pośpiewam. Czyli będzie pan śpiewał babci? No, pewnie tak i nie tylko jej, bo babcia kochała wszystkich, także... Nie mam takiego miejsca, do którego mógłbym pojechać. Wiele Wigilii spędziłem razem. Nie jest fajnie spędzać Wigilii w obcym domu, gdzie mimo, że ludzie cię lubią, nie są twoją rodziną, nie? Dom to trochę więcej niż mury też. Spotka się w tym dniu pan z kimś? Z kimś wyjątkowym oprócz babci? Nie mogę tego wiedzieć. Nie zakładam. Raczej w takim dniu chcę pobyć sam. Nieraz byłem zaproszony i czuję się źle wtedy. Przywołuje to raczej do mnie smutek niż jakąś chęć potrzebę jakieś tam świętowania. Bardziej czuję się jak czarownica na tej kolacji wigilijnej niż jak tam pierniczek. A gdyby pan poczuł, że to zaproszenie jest szczere, takie rzeczywiście od serca? Ja mam bardzo wielu znajomych i bardzo wiele przyjaciół, tylko że no, mi jest wtedy smutno, więc po co w jakiś sposób... No nie, no po prostu może kiedyś spędzę jakąś taką wigilię, gdzieś w sobie znajdę coś takiego, takie ciepło i... ciepło do kogoś, a w tym momencie to no nie, no to jest bardzo trudne pytanie i bardzo osobiste i więc raczej no nie łatwo mi jest na nie odpowiedzieć i nie znajduję na nie emocji, które jakoś tam no nie znajduję. Rodzina? Ciężko nazwać to rodziną, kiedy tak naprawdę nic złego nie zrobiłem, a w jakiś sposób oni nie są zainteresowani tak naprawdę. No. To już oni muszą sami sobie odpowiedzieć, co z nimi jest nie tak. No, mam na imię Jasiek, nazywam się Orłowski. No, ja zacząłem bardzo młodo pić. Potem moje życie się przewinęło przez kryminały. Alkohol, więzienia, odwykówki. Jak wyglądały pańskie wigilie? Większość w więzieniu. A tak, no, ja też nie bardzo lubiałem takich spotkań rodzinnych, ponieważ zawsze mi życzyli, żebym nie pił. Życzyli mi takich rzeczy, o których nie lubiłem słuchać. A bywały takie wigilie, że bywał pan sam? Bywały. Co pan wtedy myślał, czuł? Czasem sobie popłakałem, żeby nikt nie widział. No tak było. A ten stół jak wyglądał? Nie było stołu. To trochę taka wspólnota też. Nie było. Jak piłem, nie było stołu, ponieważ choć byłem z byłą żoną, ale zawsze byłem pijany, nie? Albo przespałem, albo gdzieś byłem na melinie i nie było dobrze. A dzisiaj, jaka będzie ta Wigilia, nie wiem, bo jeszcze nie planowałem i na pewno gdzieś spędzę. Mam rodzinę, spotykam się z rodziną. W domu mieszkam sam, ale mam dużą wspólnotę AA, na pewno też zrobimy meeting, także jeszcze na dzisiaj nie wiem, gdzie będę. Na pewno gdzieś będę, nie będę sam. Nie będzie pan sam. Na tyle mamy szczęścia, na ile potrafimy sami sobie stworzyć. A więc, no na pewno gdzieś będzie Wigilia, jeszcze nie wiem gdzie. No i z kim. Taka jest nadzieja. Na pewno gdzieś będzie. Z osobami, które doświadczyły bezdomności, rozmawiała Anna Rokicińska. Audycja popołudniowa. Jessie Ware. Za kwadrans 17. Take the weight off my shoulders. Say I won't make the same mistakes when we're older. Cause with every step you take, I'm getting colder. So come a little closer, just come a little closer. I don't want somebody else to call my name. No, I don't want somebody else where you could just say that you're the one who's taking me home. I want you on my skin and my bones. And I can't yell for my feet. Just say I'm the one that you need. Say that you're the one who's taking me home, so I can get you alone. I just wanna talk a little longer. So baby, don't you wanna stay a little later? Cause I could watch you watch me forever. Cause I know you better, and you know I never need somebody else to call my name. No, I don't want somebody else where you could just say that you're the one who's taking me home. Cause I want you on my skin and my bones. I give you up for my feet. Just say I'm the one that you need. Say that you're the one who's taking me home, so I can get you alone. Jessie Ware w audycji popołudniowej to także element naszej drobnej cegiełki tworzenia przedświątecznego klimatu. W studiu już jest gość, jest gospodyni kolejnej pozycji. Nie miałem okazji pogratulować. Agata Kasprolewicz, laureatka Grand Pressa. Bardzo, dzień dobry, dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie gratuluję, także w imieniu słuchaczy Trójki. Za 12 minut godzina 17. Bił mnie, łamał ręce i nogi. Ruki, nogi łamał. Podobne historie każdego dnia może opowiedzieć ponad 36 tysięcy Rosjanek. 14 tysięcy każdego roku umiera w wyniku przemocy domowej. Mimo to przemoc w rodzinie w Rosji nie jest już przestępstwem. O tym rok temu zdecydowała rosyjska Duma. A wszystko to w imię wartości rodziny. Pytanie, jak można ich bronić, kiedy nikt nie broni setek tysięcy kobiet przed okaleczeniem i śmiercią. Trzy strony świata. Tego domagało się nasze społeczeństwo, żeby usunąć z naszego prawa ten liberalny światopogląd, który polega na tym, że rząd może wejść ludziom do sypialni. which is not good. Tak decyzję o depenalizacji przemocy domowej w Rosji uzasadniał deputowany Witalij Milonow w rozmowie z dziennikarką Vice News. Na pytanie, jak odnosi się do międzynarodowej krytyki złagodzenia przepisów wobec mężczyzn bijących rosyjskie kobiety, odpowiedział. Kto krytykuje? Amnesty International? Wegani? Hipsterzy? Lesbijki? Socjaliści? Antyfaszyści? Bo zapewne nie normalni ludzie, bo rodzina jest naszą twierdzą. W świetle nowego prawa pobicie osoby bliskiej jest tylko wykroczeniem przeciwko prawu administracyjnemu, za co grozi kara grzywny, a dopiero kolejne pobicia są kwalifikowane jako przestępstwo. Kara grzywny za pobicie kobiety wynosi 30 tysięcy rubli, czyli ponad $500. Rok po wprowadzeniu ustawy w życie rosyjskie Centrum Zapobiegania Przemocy alarmuje, że do płacenia grzywny coraz częściej zmuszane są ofiary. Kobiety, te same, które zostały pobite przez męża, jeśli ten odmawia zapłacenia kary. Gdzie zatem jest miejsce na historię takie jak ta, którą 20-kilkuletnia Żenia opowiedziała dziennikarzom Sky News o tym, jak jej mąż kilka razy dźgnął ją nożem, a ona ledwo uszła z życiem. Jestem młodą kobietą, ale nie wyobrażam sobie, bym mogła kiedykolwiek związać się z mężczyzną. Bardzo się boję. Nie wiem, czy pojawi się ktoś, kto tchnie ciepło w moje serce, które zmieniło się w kawał lodu. Ja nie znam. Jasz Kremek. Trzy strony świata. A ze mną w studiu jest dr Agnieszka Brydzy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. My dziś rozmawiamy o przemocy wobec kobiet w Rosji rok po złagodzeniu przepisów i przez ten rok mamy wzrost przypadków pobić, także ze skutkiem śmiertelnym. Mówią o tym organizacje broniące praw człowieka, zresztą nie tylko zachodnie, ale również rosyjskie, tak jak wspomniane Centrum Zapobiegania Przemocy, które zwróciło uwagę na skandaliczne już wypaczenie tego prawa, że to kobiety, które są ofiarami, płacą grzywnę i to niemałą za to, że są pobite przez mężczyzn. O tym piszą z kolei zachodnie media, ale czy Rosja o tym rozmawia? Czy przemoc wobec kobiet jest tematem w Rosji, Agnieszko? Zdecydowanie nie jest. Jeżeli poprzyglądamy media rosyjskie, to trzeba naprawdę mocno poszperać, żeby doszukać się jakichś informacji. No, a problem jest bardzo realny. Znaczy, rzecz polega tylko na tym, że jest pewne przyzwolenie takie społeczne, polityczne, a także religijne do tego, żeby załatwiać pewne sprawy. Zresztą tak to było też to w reportażu przedstawione prywatnie, w swoim domu i państwu nic do tego, co się dzieje w mojej sypialni. A w mojej sypialni mogą się dziać różne rzeczy. Mogę zgodnie z wartościami tradycyjnymi, bo do tego się także odwołują zwolennicy takich rozwiązań, załatwiać sprawy w sposób fizyczny, ponieważ karanie, w tym fizyczne, jest częścią tak zwanej rosyjskiej tradycji. Znaczy tak było od XV wieku i jeżeli dzisiaj mamy narastający rosyjski konserwatyzm, a także coraz większe wpływy cerkwi prawosławnej, która promuje wartości tradycyjne, znaczy nie możemy się spodziewać niczego innego. Znaczy problem będzie narastał. Jeżeli zwracać uwagę będą tylko i wyłącznie instytucje zachodnie, to natychmiast znajdzie się argument, zresztą już podnoszony tutaj. No, słyszeliśmy, że to są agenci zachodni. Tak jest, hipsterzy, tak. Jakieś grupy mniejszościowe i wareim od tego, co się dzieje w samej Rosji. A problem jest rzeczywiście bardzo poważny. Statystyki mówią o tym, że raz na 40 minut, co 40 minut kobieta umiera w Rosji wskutek pobicia przez mężczyznę. Ja przed anteną zapytałam cię, czy te statystyki są prawdziwe, bo kiedy je zobaczyłam, to od razu nie byłam w stanie w nie uwierzyć. Tak jak mówisz, Agnieszko, z jednej strony to jest problem prywatny, to jest problem ludzki, bo każdy z tych przypadków to jest ogromny dramat. To jest też problem polityczny, bo tak jak słyszeliśmy też tutaj cytowaną wypowiedź tego deputowanego, to jest dosyć przewrotne, że ci rosyjscy politycy powołują się na taką wartość wolności jednostki od ingerencji władz w jego prywatne życie. To jest wartość bardzo bliska zachodnim społeczeństwom, a oni właśnie tą wartością walczą z tym wszystkim, co jest na zachodzie. Tak, znaczy problem naprawdę staje się bardzo głęboki i wręcz systemowo patologiczny, ponieważ Rosjanie z jednej strony depenalizując przemoc domową osiągają całkiem bardziej pozytywne wskaźniki samej walki z z kryminalnymi kwestiami w Rosji. Natomiast rzecz jest w tym, że narasta przyzwolenie do tego, żeby nadużywać przemocy domowej wobec kobiet i dzieci. Bo one są też bezbronne. One są bezbronne i można powiedzieć, że tak to systemowo zostało zrobione, że jakby brakuje samych instytucji rosyjskich, które bronią kobiet. O ile one są w miastach, tak? W Sankt Petersburgu, czy w Moskwie, czy w tych większych ośrodkach. Natomiast nie ma tego na prowincji. Na prowincji jednocześnie panują takie typowe, tradycyjne schematy, sposób myślenia. Kobiety godzą się na przemoc wobec nich i same nie podejmują żadnych działań. Też te działania bywają bardzo kosztowne. Dla nich właśnie. Wspomnieliśmy o tej karze, którą często one muszą wypłacić, ale też to są koszty związane z dochodzeniem, z opłaceniem prawników. Tak, i one są dramatyczne, zwłaszcza dla ubogiej prowincji. Co więcej, kończy się w taki sposób, że tylko 3% kobiet skutecznie walczy o swoje prawa w sądzie. Więc sobie wyobraźmy, jeżeli mamy kilkadziesiąt tysięcy spraw rocznie, to drugie tyle jest niezgłoszonych, z czego większość w ogóle nie podejmuje żadnych działań, a 3% tylko kończy skutecznie sprawy w sądzie. Więc to są dramatyczne statystyki, a państwo na to przyzwala. Bo ma w tym pewnie interes polityczny. Wspomniałaś o tym, że to jest też wynik pewnego bardzo konserwatywnego, nowego myślenia w rosyjskiej polityce. Ja tak sobie od razu pomyślałam też o takiej ostrej polityce Kremla wobec mniejszości seksualnych. To się też wszystko łączy. W ramach takiej retoryki, że oto Rosja stoi na straży chrześcijańskich wartości, na straży... Chrześcijańskich, dodajmy, prawosławnych, tych ortodoksyjnych, a te chrześcijańskie, prawosławne wartości, także te, które dotyczą życia i porządku w domu, oparte są na XV-wiecznym takim tekście tak zwanym damastroju, czyli tam, gdzie mieliśmy takie wytyczne życia w rodzinie, gdzie mężczyzna jest głową rodziny i on ma prawo ustanawiać pewne reguły, ale także używać przemocy, to znaczy wymierzać karę. I takie tradycyjne myślenie cały czas pozostaje w społeczeństwie rosyjskim, a państwo na to przyzwala. Znaczy łatwiej jest zamieść pod dywan problem, niż przyznać się do problemu i jeszcze z nim walczyć. To znaczy nie identyfikuje mu problemu, znaczy, że tego problemu nie ma i tak się zachowuje dzisiaj państwo rosyjskie. Doktor Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu była moim gościem. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. I to już wszystko w Trzech Stronach Świata. Agata Kasparlewicz, do usłyszenia. Trzy strony świata. Autopromocja. Dolina Słońca, czyli Val di Sole. Przepiękna włoska dolina i słynny ośrodek narciarski. W Trójce konkurs, w którym do wygrania rodzinny tygodniowy pobyt w Val di Sole w czterogwiazdkowym hotelu położonym przy jednym ze stoków. Do usłyszenia w czwartek w porannej audycji zapraszamy do Trójki. Sponsorem nagrody jest właściciel przedszkola narciarskiego Dimbo, organizujący rodzinne wczasy w hotelu Luna w Val di Sole we Włoszech. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując robot odkurzający Roomba 980 z inteligentną nawigacją i Adapt za 4099 zł, oszczędzasz 200 zł. Teraz wszystkie nasze sklepy stacjonarne czynne aż do 22. Mediamarkt, precz z nudą. Kaszel suchy czy mokry? Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, sprawiając, że napady stają się rzadsze. Ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer 1 na twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nierzutach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na KRUP. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Nie możesz doczekać się świąt? Już dziś sprawdź, jakie prezenty przygotowały polskie linie lotnicze LOT. Teraz na LOT.com codziennie inny kierunek w promocyjnej cenie. Nawet do 50% taniej. Bo najlepsza strona świąt to strona LOT.com. Czy wiesz, że chociaż cera trądzikowa u dorosłych wygląda podobnie jak u młodzieży, jej wewnętrzne przyczyny są zupełnie inne? I dlatego jeśli cera trądzikowa osób dorosłych to twój kłopot, musisz działać inaczej. Visaxinum D to specjalistyczny suplement diety, którego składniki działają od wewnątrz, czyli tam, gdzie powstaje problem. Weź tabletki Visaxinum D i zapomnij o cerze trądzikowej. Visaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową.